1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dobra, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Do pracy wraca szpital w Nysie. Na początek uruchamia dwa oddziały, kolejne w tym SOR po weekendzie. W Berlinie rozmowy na szczycie. Spotykają się przywódcy Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Gwiazdy polskiej muzyki zaśpiewają dla powodzian. Charytatywny koncert za tydzień w sobotę. Miesiąc po powodzi szpital w Nysie przyjmie pierwszych pacjentów. Otwierają się dwa pierwsze oddziały. W połowie września szpital został zalany. Ewakuowano wówczas ponad 100 osób. Woda wdarła się do nyskiego szpitala 15 września. Mieliśmy niewiele czasu na decyzję, ale udało się wszystkich bezpiecznie ewakuować, opowiada Polskiemu Radiu dyrektor szpitala Artur Kamiński. 18 października chcemy zacząć funkcjonować, przyjmować pacjentów na oddział, ale będą nam potrzebne kolejne miesiąc, dwa do trzech miesięcy, żeby tak naprawdę wrócić do 100% działalności, do 100% obłożenia szpitalnego, porównując się z momentem przed zalaniem naszej placówki. Dziś otwarto dwa oddziały, obserwacyjno-zakaźny i dziecięcy. W poniedziałek ruszą szpitalny oddział ratunkowy i pozostałe oddziały. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska ma prawo do czasowego zawieszania prawa do azylu, tak jak zapowiedział to premier, mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Komisja Europejska oficjalnie poparła plan Polski do ochrony granicy z Białorusią przez zawieszenie procedur azylowych. Jak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, kwestie te zostały przeanalizowane przez unijnych prawników. W każdym państwie są wbudowane mechanizmy stanów nadzwyczajnych w sytuacji kryzysu. Także w kwestiach prawnych około uchodźczych można zawieszać te prawa na pewien czas i to jest zawarte w prawie. Tu Komisja Europejska nie miała żadnych wątpliwości. Temat migracji zdominował wczorajszy szczyt w Brukseli. We wnioskach końcowych Polskę wymieniono jako kraj zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Napisano, że wyjątkowe sytuacje jak nadużywanie prawa do azylu wymagają odpowiednich środków. Piątek to ostatni dzień posiedzenia Sejmu. W planach trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Izba ma też podjąć uchwałę w sprawie upamiętnienia księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada podwyżki stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, podgrzewane wyroby tytoniowe i płyn do papierosów elektronicznych. Podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Nowe stawki akcyzy mają przede wszystkim ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych i ich substytutów, szczególnie przez osoby nieletnie. Odbędzie się też głosowanie nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dostosowuje on nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Sejm ma też zadecydować o uchyleniu immunitetów poselskich Joanny Muchy Markasowy i Zbigniewa Dolaty. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych w Berlinie. Joe Biden spotka się z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Z rąk Franka-Waltera Steinmeiera Joe Biden otrzyma krzyż wielki klasy specjalnej Orderu Zasługi, najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe. Przed południem w siedzibie prezydenta Niemiec w Pałacu Bellevue Biden będzie również rozmawiał z ocalałą z Holokaustu Margot Friedlander. 102-letnia Niemka żydowskiego pochodzenia od lat prowadzi kampanię na rzecz zachowania pamięci o ofiarach nazizmu. W południe Joe Biden zostanie przyjęty w urzędzie kanclerskim przez Olafa Scholza. Po spotkaniu w cztery oczy do obu polityków dołączą prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W ten sposób spotkają się szefowie państw i rządów czterech najpotężniejszych partnerów NATO i najważniejszych sojuszników Ukrainy. Możliwości zakończenia wojny w tym kraju oraz plan zwycięstwa prezydenta Zełenskiego będą, obok sytuacji na Bliskim Wschodzie, głównymi tematami obrad. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Nadzieja razem dla Was. W ostatnią sobotę października wielki koncert charytatywny dla powodzian. Na błoniach Stadionu Narodowego wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Akcja pod hasłem Razem dla Was ruszyła już we wrześniu. Znajdujemy się w studiu Polskiego Radia. Artyści spotkali się przy Myśliwieckiej w Warszawie, by nagrać nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka była wzmocnieniem kampanii pomocowej dla powodzian, ale też sygnałem dla nich, że nie są sami. Bądźmy razem, solidaryzujmy się, jednoczmy się. W nas wszystkich, jak jesteśmy razem, jest siła. Teraz znów oczy Polski mają być zwrócone na tereny popowodziowe. W trakcie koncertu Telewizja Polska pokaże, jak obecnie wyglądają dotknięte kataklizmem wsie i miasteczka. Ogrom strat, jak dużo wciąż jest do zrobienia. Pomoc i wsparcie będą konieczne jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. Agata Król, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska Ekstraklasa. Czas na 12. kolejkę. Na inaugurację zagrają Korona Kielce z Piastem Gliwice, czyli 13. drużyna z 9. To od godziny 18. W strefie spadkowej ugrzęzła Lechia Gdańska. Dzisiaj podejmie 6. w tabeli Legii Warszawa. Jakiego meczu, jakiej postawy rywala spodziewa się trener legionistów Gonzalo Feijo? Na pewno się spodziewam przeciwnika podwójnie zmotywowanego. Trudne momenty łączą grupy i mobilizują ludzi. I Lechia to jest grupa ludzi też ze sztabem, z trenerem Grabowskim, z którym miałem już bardzo dużo meczów. Grają u siebie, będzie największa frekwencja w tym sezonie. Kolejna rzecz, Legia przyjeżdża i każdy zespół się podwójnie mobilizuje na Legię, więc spodziewam się przede wszystkim silnik zmobilizowanego i ciężko pracującego. Mecz Lechii z Legią w Gdańsku od 20:30. Dobrze wypadły na inaugurację Mistrzostw Świata Piłkarki do lat 17. Polki debiutują na Młodzieżowym Mundialu, a w pierwszym meczu zremisowały 0-0 z Japonkami. O swoich wrażeniach opowie pomocniczka Zuzanna Witek. Walczyłyśmy, dałyśmy z siebie wszystko i jestem przekonana, że każdy z nas może to powiedzieć. Stworzyłyśmy sobie parę sytuacji. Wiadomo, Japonia też miała swoje sytuacje, więc możemy być zadowolone z siebie. Przed następnym meczem chcemy tylko poprawić skuteczność i będzie dobrze. Polki na Dominikanie zagrają jeszcze z Zambią i Brazylią. A w Zakopanem dzisiaj zakończenie sezonu letniego na Igielicie. Skoczkowie i skoczkini narciarskie będą rywalizować w Mistrzostwach Polski. Na belce startowej zasiądą m.in. Piotr Żyła, broniący tytułu Dawid Kubacki, czy triumfator letniego Grand Prix Paweł Wąsek. Zabraknie przechodzącego rehabilitację kolana Kamila Stocha. Na liście zgłoszeń konkursu kobiet tylko 7 nazwisk. Wystąpią m.in. Anna Twardosz czy Pola Bełtowska. I jeszcze rajdy samochodowe. Trwa rajd Europy Centralnej, który jest 12. rundą Mistrzostw Świata. Prowadzi celujący w 9. tytuł mistrzowski Francuz Sébastien Ogier. Wyprzedza o 0,9 sekundy lidera mistrzostw Belga Thierry'ego Neuville'a i o sekundę i 0,7 Norwega Andreasa Mikkelsena. Z naszych na 13. miejscu są Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk, a pozycję niżej Kajetan Kajetanowicz z Maciejem Szczepaniakiem. Na dzisiaj zaplanowano 6 odcinków specjalnych. Dużo słońca, porywisty wiatr i przymrozki w nocy. Tak zapowiada się pogoda na najbliższe dni. Weekend będzie chłodniejszy na wschodzie, mówi synoptyk Kamil Walczak. Ciepło będzie zwłaszcza w dzień, gdzie na zachodzie kraju temperatura będzie dochodzić do 17-18 stopni. Niestety noce będą dość chłodne. Na wschodzie kraju spadek temperatury do 0 stopni, a przy gruncie nawet do około minus 2, minus 3 stopni. A na wschodzie do niedzieli maksymalnie od 11 do 13 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5899 zł. A w 24 ratach tylko 246 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Uwaga! Premiera! Zajrzyj do apki, jest nowy telefon w promocji. Kup Galaxy S24 FE w aplikacji Samsung Shop i zyskaj 5% zniżki na Twoje pierwsze zakupy. Skorzystaj z 20 rat 0% z jedną ratą gratis. Odbierz dodatkowo Galaxy Buds 2 Pro w prezencie. Promocje trwają do 20 października. RRSO 0%. Limit słuchawek wynosi 4900 sztuk. Program w aplikacji trwa do zakończenia przez organizatora i dotyczy zakupów powyżej 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na samsung.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Szkoła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię lniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 18 października, to już 12 minut po godzinie 9, a więc najwyższa pora na... Winien Ima. Kłaniamy się Państwu. Olga Szućko, Monika Suszek i Marcin Jagiełowicz. A o czym dzisiaj? Weźmiemy pod lupę gospodarcze osiągnięcia rządu w rok po zmianie władzy. Pod lupę trzeba by też chyba wziąć mikroskopijny zysk, jaki wypracowały wczoraj na giełdzie akcje Żabki. A przecież to najwyższy, największy debiut od lat. Czy polska giełda ma szansę podnieść się z łopatek? To pytanie padnie. Podobnie jak inne, dlaczego wciąż tak mało jest połączeń autobusowych łączących obrzeża z centrami miasta? Na koniec może nawet uda nam się już trochę tradycyjnie pospierać o gotówkę. To wszystko do godziny 10. In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Piosenką Money zaczęliśmy nasze spotkanie i tym właśnie odgłosem strzelania. My też postrzelamy za chwilę w różne miejsca i w różne pomysły, może również rządzących. A w studiu już goście: Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W tym tygodniu minął rok od wyborów. Wyborów, z którymi wiele osób wiązało ogromne nadzieje. Padł przecież rekord frekwencyjny wtedy. W kampanii też padło wiele obietnic, też tych dotyczących gospodarki, więc może i tu warto pokusić się o resume tych 12 czy może 9 bardziej takich realnych miesięcy władzy. Może za punkt wyjścia trzeba by wziąć środowe orędzie prezydenta w Sejmie, który krytycznie punktował rząd, zwłaszcza za podejście do projektów strategicznych, czyli CPK, atomu, portu w Gdańsku, portu kontenerowego w Świnoujściu. Dorzucał tam też pytania o słabsze wyniki spółek Skarbu Państwa czy rekordową dziurę budżetową. Któreś z tych armat strzeliły panów zdaniem celnie? Skoro pan redaktor nawiązał do obietnic, to w pewnym momencie było takie wystąpienie kongresmena w USA, który stwierdził, że te wszystkie obietnice byłyby dotrzymywane, gdyby kongresmeni zamiast przysięgać na Biblię, przysięgali tak, jak jest to w rytuale mafii, na wiadro z cementem, i to wtedy być może miałoby, polityka zyskałaby na jakości. Stąd póki składane są obietnice bez rygoru aktu notarialnego, gdzie wiele czynności musimy przecież dokonywać, nawet w relacji z urzędami właśnie pod rygorem aktu notarialnego, to nie ma większego znaczenia, co w wyborach, czy co w kampanii wyborczej się powie, bo system w Polsce jest taki, że obywatele podpisują de facto weksel in blanco dla kolejnej władzy i ona może z tym wekslem robić, co chce. No ale powiedzmy w takim razie, co w ten weksel ostatecznie ta władza przez te 9 miesięcy nam wpisała. Znaczy, nie ma to większego znaczenia, bo... Zaczynamy z gru... Ależ to jest ten działo jak z Bismarka albo z pancernika Yamato. Nie ma to większego znaczenia, ale najważniejsza chyba deklaracja, która spowodowała, że miliony przedsiębiorców z rodzinami zagłosowały, dokonały zmiany władzy, bo to ta grupa społeczna była kluczowa dla zmiany partii rządzącej. No to nie najlepiej układały się rzeczywiście te relacje z poprzednią ekipą. Przede wszystkim była kwestia jasnej, jednoznacznej deklaracji wycofania się z Polskiego Ładu, a póki co to składka nie następuje. Składka zdrowotna na przykład, o którą teraz trwa przeciąganie liny w koalicji. Znaczy, to nie jest składka zdrowotna, to jest podatek przychodowy na bardzo wysokim poziomie, nałożony nawet od środków trwałych, czyli trzeba pamiętać o składkę zdrowotną, płaci się też o sprzedaży samochodu. Stąd nie ma to charakteru składki zdrowotnej, tylko po prostu wprowadzono większe opodatkowanie, zwłaszcza tych mikro i małych firm. I 60 tysięcy kwoty wolnej, to też był taki wielki postulat, ukłon w stronę przedsiębiorców. Ale nawet nie zrobiono waloryzacji progów podatkowych. Zauważmy, że mieliśmy do czynienia naprawdę z ponad 20-kilkuprocentową inflacją i Polakom, obywatelom Polski należy się waloryzacja progów podatkowych od dawna. Co prawda w latach 90. ówczesny rząd również niekonstytucyjnie postąpił, co stwierdził później Trybunał Konstytucyjny, że brak waloryzacji progów podatkowych było złamaniem konstytucji i prawa. No ale skoro rząd to zrobił, a była taka sytuacja budżetowa, no to trudno. Czyli nie odniesie się sukcesu w wyborach, jeżeli poczucie pogarszania się własnej sytuacji materialnej, a przede wszystkim wśród przedsiębiorców i ich rodzin, będzie cały czas trwało. I to jest klucz do kolejnego zwycięstwa w wyborach. Natomiast wszystkie inne dydaskalia i różne takie obietnice, które znalazły się na liście 100 tak zwanych konkretów, są mniejszego kalibru. Natomiast kluczem zawsze do sukcesu jest dobrze prosperujące zwykle mikro i małe przedsiębiorstwa, a nie korporacje. Andrzej Sadowski od strony przedsiębiorców spojrzał na stronę. Piotr Maszczek może spojrzy od innej strony. Śmiał się, jak powiedziałem, o babciowym, że to armata. To teraz, panie doktorze, wyciągnę armatę. 8% VAT-u dla branży beauty. Co pan na to? No, to ja się bardzo cieszę, bo ja jestem brzydki generalnie, także powinienem być stałym klientem branży beauty. Na może bym był piękniejszy. Jakie to armaty wytoczyłby pan? Nie jest tak, bo to tak jak branża beauty jest już dla ładnych. Śpiewał Shaking Duty, nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. No właśnie, to w moim przypadku to już właściwie chyba tylko alkotubką by się można było uratować. Znaczy, generalnie ja jestem zdziwiony, mówiąc szczerze, bo ja oczywiście rozumiem i nawet mnie bawi, powiem szczerze, bo czytam teraz różnego rodzaju takie rocznicowe wywiady, artykuły, eksperci różnego rodzaju, zwolennicy, tacy bardzo umiarkowani może, ale jednak obecnego rządu dokonują niesamowitych takich pasusów logicznych, jak to była pani profesor Ementowska łaskawa określić, to skok na miarę Duplantisa logiczny, żeby uzasadnić, że te wszystkie obietnice, no to jest takie określenie teatrum, dekorum demokratyczne. Ileż to trzeba słów powiedzieć, żeby... A może profanom demokratycznym? Żeby powiedzieć, że po prostu ktoś się mijał z prawdą, z premedytacją. Bo tak to trzeba określić. I powiem państwu szczerze, że mnie to denerwuje, bo ja jestem zwolennikiem takiego podejścia amerykańskiego, czyli jeżeli już coś powiesz, to już weź za to odpowiedzialność. I przywołuję czasami przykład George'a Busha seniora, który obiecał, że nie podniesie podatku. I podniósł podatki. To, żeby była jasność, ta decyzja o podniesieniu podatków nie była krytykowana przez ekspertów. Ale został wykończony w kampanii kolejnej wyborczej przez Clintona tą słynną reklamówką. Puszczali tylko jedno. To słynne jego stwierdzenie w kampanii wyborczej: read my lips, no more taxes. I potem lista podniesionych podatków. Gdybyśmy mieli tak w Polsce i gdyby polityk był ukarany przez wyborców, to nie składano by takich obietnic. Teraz, żeby była jasność. Ja rozumiem, że... To jest inny system wyborczy. No, dlatego też czasami myślę, że zaczynam być umiarkowanym zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Bo jak trzeba do wyborców wrócić i im wytłumaczyć, co się zrobiło i czego się nie zrobiło, to byłoby znacznie trudniej żyrować wszystkie decyzje szefa partii i podpisywać ten czek in blanco. Ja zwrócę uwagę na co innego. Bo pan redaktor był łaskaw użyć takiego określenia, że weźmiemy pod lupę osiągnięcia gospodarcze rządu. Ja bym powiedział pod mikroskop elektronowy, żeby cokolwiek zobaczyć. No jakież to jest osiągnięcie babciowe? No teraz słyszałem w orędziu pana, czy wystąpieniach pana premiera, że jego największym sukcesem jest wprowadzenie 800+. No świetnie, brawo, no ręce same składają się do oklasków. Coś jeszcze mamy w gospodarce? Ale dziwne jest to, że... Nie mylmy gospodarki z programami socjalnymi, bo to nie jest Ma pan rację, czyli coś jeszcze mamy w sferze szeroko rozumianej ekonomii, czyli ekonomii... No więc ja zacząłem tę naszą rozmowę mając taką nadzieję, że może gdzieś tutaj się zogniskuje CPK, Atom. To są projekty strategiczne na więcej niż jedną kadencję. To mnie dziwi, bo wydawało mi się, że ta technika sprawowania władzy obecnego obozu, no jednak w stosunku do, powiedzmy, sytuacji, kiedy premierem była pani Kopacz, poszła do przodu. Ale jeżeli przyjmiemy, ja taką analizę dokonuję w kontekście takiej szkoły ekonomicznej, nazywa teorią wyboru publicznego, że rząd wygrał dzięki trzem grupom wyborców. Ludziom młodym, kobietom i przedsiębiorcom, co usłyszeliśmy przed chwilą. I ja w tej chwili nie dyskutuję, czy tak jest, czy tak nie jest. Przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza to, co mówią socjologowie, politolodzy i tak dalej. To te grupy poza 800+, ale to trudno mówić o ludziach młodych, bo mówimy raczej o ludziach tych najmłodszych wyborcach, którzy jeszcze nie mają dzieci i najczęściej deklarują, że dzieci mieć nie będą. To żadna z tych grup wyborczych nie dostała nic. I to jest samobójcza strategia. Ja w takim razie, jeden argument wyciągnę z kieszeni, z rękawa, to jest KPO, odblokowanie potężnych pieniędzy, które miejmy nadzieję, że trafią na inwestycje. Ale mamy na kontach obywateli około 2 bilionów złotych, które dzięki publicznemu listowi zastawnemu mogły być użyte na przykład do odbudowy zniszczonej infrastruktury na terenach, których dotknęła powódź. A jak przyrównamy pożyczone pieniądze z KPO, trzeba pamiętać, że to są pożyczki. To nie jest manna z nieba, która spada. Ten worek się dzieli na część pożyczkową. Ale i część... przede wszystkim to są pożyczki, czyli powiększają nasze zobowiązania, które są i tak bardzo wysokie. I one są znikomą częścią kapitału, który dysponujemy już w Polsce. Czyli zamiast uruchomić kapitały, które są tu na miejscu i nie czekać, co było też błędem poprzedniego rządu, że uzależniają inwestycje od tych furmanek z euro, które mają z Brukseli do Polski dotrzeć, ale te furmanki są naprawdę niczym wobec kapitału, który tu już został przez naszych obywateli wypracowany. Czyli trzeba mieć świadomość, że jeżeli coś jest naprawdę potrzebne, to można to uruchomić, nie czekając na decyzję urzędników w Komisji Europejskiej. Znaczy, ja już pominę kwestię, która mnie, to jest druga rzecz, która mnie, mówiąc szczerze, martwi, czyli takie oczekiwanie, że spadnie na nas deszcz pieniędzy. No ale chciałbym usłyszeć, KPO odmieniane przez wszystkie przypadki. Dobrze, zgoda. Na co poszły te środki? Co mamy dzięki KPO? A tak konkretnie, no bo jak się przychodzi do pytań o konkrety, to pan Jażdżewski, indagowany przez dziennikarza portalu Gazeta.pl, 3 razy, no niech pan wymieni konkrety, mówi tak, ja nie będę w taką dyskusję wchodził. No to jak nie będę, no to znaczy, że nie ma żadnych konkretów i to jest dramatyczna sytuacja. Być może za rok, jak będziemy podsumowywać 2 lata rządu, coś powiemy, ale wiecie państwo co, no nie wygląda to najlepiej, mówiąc szczerze. Rynek kapitałowy i też choćby zniesienie podatku Belki od oszczędności, od inwestycji, to też był jeden z takich leitmotivów serwowanych przez ekspertów gospodarczych obecnie rządzących i myślę, że ten temat wróci w kolejnym naszym temacie, ale o nim za kilka chwil. Teraz o dojazdach, o wykluczeniu komunikacyjnym. 14% dzieci i młodzieży w Polsce jest zagrożonych wykluczeniem transportowym, tak wynika z raportu UNICEF. Autobusy lokalne, PKS-y, pociągi Regio czy busy co prawda coraz częściej do wielu miejscowości docierają, ale prawie 1/4 badanych mówi, że rzadziej niż co godzinę. 13% deklaruje, że rzadziej niż co 2-3 godziny. Raport skupia się co prawda na dzieciach. Wiadomo, że to jest też ważna kwestia, jak długo jeżdżą do i ze szkoły, no ale umówmy się, to nie jest tylko problem dzieci i to nie jest problem, który mamy od wczoraj. Jak panowie te kwestie widzą? Coś tu się zmienia na lepsze, coś tu się nie zmienia? Ale to jest sztuczny problem, no bo jeżeli popatrzymy na te wspólnoty obywateli, które podchodzą do rozwiązywania swoich problemów, a nie czekają, jak im coś władza zorganizuje odgórnie i to najlepiej przez rząd w Warszawie, to po pierwsze dowozi się po sąsiedzku, czyli zbiera się dzieci i ktoś, kto jedzie do pracy, zawozi też dzieci sąsiadów. Poza tym jednak zakłady pracy dowożą swoich pracowników swoimi samochodami i warto się porozumieć, żeby dzieci też mogły skorzystać z takich łączy. No, nie to trzeba... zawsze tak można zrzucić odpowiedzialność. Ludzie, zorganizujcie się, czego wy od nas oczekujecie. Transportu miejskiego, no dajcie spokój. Nie, ale to nie jest kwestia transportu miejskiego, bo zanim władza cokolwiek zacznie organizować, planować, to mija 35 lat. No, przypomnijmy różne plany reaktywacji PKS-ów w Polsce. Zresztą poprzedni rząd też ogłosił gigantyczny plan, że za chwilę uruchomi ileś tych linii PKS-u i tak dalej. I oczywiście pozostawało to tylko w sferze pustych deklaracji. Także obywatele powinni zrozumieć, że jeżeli sami się nie wezmą, nie zorganizują, to nie mogą oczekiwać, że pociąg będzie kursował co godzinę. To zresztą co godzinę to byłby absurd, na który nawet w Szwajcarii chyba nie stać. Znaczy, ja z jednej strony mam tak zasadnicze, odmienne podejście do roli państwa, mojego przedmówcy. Ale z drugiej strony, oczywiście całkowicie się z nim zgadzam, ponieważ ostatnie 35 lat to jest okres, kiedy państwo mówi obywatelom, radźcie sobie sami. Czasami jeszcze rzuci im pieniądze w typie 500+, 800+, czy babciowe, które jest kolejnym, aktywny rodzic ten program się nazywa. Na czym polega aktywny rodzic? Nie na tym, że państwo zainwestuje publiczne środki i zaangażuje się w zinstytucjonalizowaną opiekę nad dziećmi. Wybuduje żłobki, przedszkola i tak dalej. Nie, państwo da pieniądze i mówi, radźcie sobie. Mhm. I to jest przekaz, który ludzie słyszą od 35 lat. Jeszcze czasami jest to w mniejszym, no, większym... No, tak wziąć te 35 lat, to nie zawsze rząd znaczy, wcześniej, no więc czasami jest to okraszone jeszcze takimi mniej lub bardziej pojeratywnymi określeniami o roszczeniowym społeczeństwie, kto się czegoś domaga, a czasami nie, to prawda, to falowało to. I tyle, no to wszyscy się nauczyli, że na państwo ani nie ma co liczyć, ani nie warto liczyć i po prostu trzeba zrobić wszystko samemu. I znowuż, pełna zgoda. Tam, gdzie to jest istotne, krytyczne, że tak powiem, czyli dzieci muszą dojechać do szkoły, albo pracodawca musi sobie zapewnić pracowników, bo to raczej tak działa, to działa. W sklepie, w którym ja dosyć często kupuję, tam zawsze stoi taki autobus oznaczony nazwą miejscowości podwarszawskiej, dojeżdżają pracownicy do tego sklepu, to jest jakoś zorganizowane, dzieci dojadą do szkoły. No ale gdzie mamy takie cywilizacyjne potrzeby, jak teatr, korzystanie z kultury... No, to nie jest... Przepraszam bardzo, jest teatr telewizji. Jest teatr... Faktycznie wrócił, to tak. No to właściwie macie teatr telewizji, to o co wam chodzi. Tu jest problem. Dzieci dojadą do szkoły w ten czy w inny sposób. Rodzice ich dowiozą, ludzie się zorganizują, bo to rzeczywiście tak działa. No ale przecież na pracy i szkole życie się nie kończy. Ja jestem ciekaw, czy coś się zacznie zmieniać. Gościłem ostatnio Rafała Wosia, który coś takiego powiedział, co mi bardzo zapadło w pamięć, że klasa średnia, od kiedy zaczęła się przeprowadzać z centrów miast do obwarzanków, no to zaczęła pewną presję wytwarzać. Słuchajcie, nie ma tego transportu, może jednak, drodzy rządzący, coś zaczniecie się ogarniać. I tu może jest jakaś nadzieja. Nie, bo w tym systemie wyborczym nie ma żadnego twardego zobowiązania, które obywatele później mogliby wyegzekwować. Mogą tylko zmienić władzę, która im to samo obieca i nie zrealizuje. Znaczy, to prosta rzecz. Ile jest biletów aglomeracyjnych, czy biletów, które łączą miejscowości pod dużymi miejscowościami z mniejszymi miejscowościami? Znaczy, jeszcze raz to powtórzę. Gdyby był poseł w miejscowości X, która jest koło dużego miasta i on musiał swoim wyborcom opowiedzieć, co on zrobił i jak zareagował na ich żywotne potrzeby. I tu pełna zgoda, tak? Bo model, w którym wyprowadzasz się pod Warszawę, masz ten wymarzony domek z ogródkiem pod lasem, ale nagle jak masz dzieci, to masz perspektywę, że przez 16 czy 17 lat będziesz kierowcą własnych dzieci. Wielu ludziom przestaje odpowiadać. No i teraz co z tym zrobić? Więc to tylko, że rozmyta jest odpowiedzialność. Każdy mówi, ale tutaj podam przykład krakowski, który jest bardzo, powinien zainspirować innych też radnych, bo na przykład radni w Krakowie, jak mi mówiono, którzy mieszkali pod Krakowem, a pełnili mandat w Krakowie, uchwalili zmianę granic pierwszej strefy, tak żeby z własnych podkrakowskich miejscowości dojeżdżać taksówkami po najniższej taryfie do centrum miasta. A mówią, że takie polskie, arcypolskie zdanie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No a jednak, i sobie można. Jakoś dla siebie się udaje. Wzięli sprawy w swoje ręce. No, zdecydowanie. Właśnie jak w tych zmiennikach. Dlaczego ludzie nie jeżdżą wszyscy taksówkami? No ja nie rozumiem, po co komu transport publiczny. Ja chciałem powiedzieć, że jako weteran połączenia Szczecin-Warszawa teraz naprawdę zbieram szczękę nisko, nisko z ziemi, bo 4 godziny 15 minut tylko tyle ma się jechać pendolina. Ale nie ma takiej przebudowy trasy, która by pozwalała wykorzystać pendolina, o czym się zapomina, bo eksperci zwrócili na to uwagę, że tam po prostu linia nie jest dostosowana do pendolina. Czy ten pociąg jedzie tyle, czy jak w słynnym skeczu kabaretu Dudek Sęk, mamy mieć. Mamy mieć, czyli ma być. Także jak jedy, to... marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa też do korespondencji w tym temacie, bo ostatnio kilka maili dostałem od Państwa. Myślę, że w takim temacie też chętnie swoimi spostrzeżeniami Państwo się z nami podzielą, a tymczasem Kalifornia i za chwilę wracamy. Songs in the Mayflower in June. Keep praying a million lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. to piosenka Kalifornia na antenie Trójki, a w Kalifornii ponoć transportu publicznego nie ma, tak przynajmniej twierdzą moi goście. A z kolei pan Piotr, który do nas napisał, domaga się pytania, no dobrze, ale co z kolejnymi latami rządów? Czy wtedy rząd sobie poradzi? To co, jak będziemy mieli szkolną kulę, panowie, to na pewno coś uradzimy. Henryk Sawka kilkanaście lat temu narysował taki przedwyborczy rysunek, gdzie zaskoczony wyborca zastaje swojego przedstawiciela w gabinecie, który przy otwartym sejfie wygarnia stamtąd pieniądze i mówi: najwyżej mnie nie wybiorą. No dobrze, tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o tematy z pogranicza polityki i gospodarki. A tymczasem historyczny debiut, no miało być historycznie, wyszło chyba tak sobie. Mowa o Żabce, która wczoraj weszła na polski parkiet. Jeszcze przed startem notowań pojawiły się porównania do giełdowego startu Allegro sprzed 4 lat, gdy jednego dnia akcje zdrożały o ponad 60%. No ale życie napisało wczoraj swój scenariusz i co, panowie, zdziwieni? Znaczy, polska giełda miała wielokrotnie szansę stać się integratorem giełd w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Sam zresztą w tym procesie jakąś tam rolę swego czasu odgrywałem. Niestety polskie rządy nie zdobyły się na to, żeby wejść w fuzję przede wszystkim z giełdą w Wiedniu, która była na dosyć dobrych warunkach do kupienia. Kupiliśmy giełdę w Armenii, jak dobrze pamiętam. Giełdę właśnie w Budapeszcie i pomniejsze giełdy, bo był taki moment, kiedy to zaczęło przybierać pewne kształty formalne, ale wtedy ówczesny premier się na taki krok nie zdecydował. Polska giełda jest taka, jaka jest, natomiast mogła być znacznie większa, gdyby na przykład przywróciła obrót wekslowy, który w II Rzeczpospolitej był czymś normalnym i weksel był papierem dłużnym notowanym na giełdzie. Gdyby właśnie wykorzystała instrument, jakim są listy zastawne i publiczne, i prywatne. Także jest to giełda bardzo mocno okrojona z tych instrumentów, które są na innych giełdach. To zaczął pan od tego tematu takiej szerokiej giełdy, ale tu też chciałem was, panowie, podpytać, czy naprawdę ta nasza giełda tak musi leżeć na łopatkach, bo w sumie, jak się spojrzy, ale... no to ten debiut Żabki to było jakieś takie światełko w tunelu, a poza tym to firmy wychodzą raczej z naszej giełdy. Mamy ministra finansów, który się chwalił tym, że jest maklerem giełdowym. Po roku to tak wygląda, bym powiedział, trochę jak wyglądało chyba. No nie ma, znaczy, czym ma być giełda w Polsce? No, przychodzi firma i chce dostać finansowanie na swoje ryzykowne projekty, a z drugiej strony jestem ja, inwestor, człowiek przeciętny, który ma jakieś tam oszczędności i myśli sobie, no dobrze, wstawię to na trochę ryzykowne, ale jednak procent. Ale co się ostatnio zdarzyło w Polsce? No właśnie nic. No zdarzyło się to, że nagle wszyscy stwierdzili, że najlepszą, fantastyczną wprost formą lokowania kapitału w długim okresie są nieruchomości. O, tak. I pieniądze są wysysane przez rynek nieruchomości. Znaczy wysysane w tym sensie, że wysysane ze wszystkich innych alternatywnych form długookresowego inwestowania. To jest alternatywna giełda. To jest alternatywna giełda. Więc znaczy, mi się podobał pomysł ministra finansów, ale niestety potem się okazało, że to nie jego pomysł i niestety publicznie się od tego pomysłu odciął, żeby podatek, który płacimy za zyski od nieruchomości, podwyższyć, a za ten właśnie zyski kapitałowe, które mamy z giełdy, obniżyć. No tak, i wtedy, tylko że wtedy strumień pieniędzy trafia w inne miejsce. Wszyscy się na niego rzucą i powiedzą: jak to? Toż przecież nam chodzić powinno o to, żeby rosła podaż mieszkań. Jak ty obciążasz wyższym opodatkowaniem, czyli zmniejszasz realną stopę zwrotu z inwestycji w nieruchomości, to ty jesteś zły człowiek, szkodnik tego rynku. Znaczy problem polega na tym, że giełda traktowana jest przez większość ludzi jako kasyno, jako mechanizm niezrozumiały w gruncie rzeczy, jako mechanizm podatny na manipulacje. Ja nie mówię, że tak jest. Ja mówię, choć emocje tam odgrywają dużą, dużą rolę. Poza tym ostatnie kryzysy, takie jak pandemia, wybuch wojny, pokazały, że te wahnięcia cen mogą być bardzo duże. One mają charakter krótkookresowy, ale wszyscy mają to w pamięci. Rynek nieruchomości na tym tle jawi się jako oaza stabilności zapewniająca wysokie stopy zwrotu. I no patrzymy, że cały czas to rośnie. I powiem państwu, że ja tam dostaję na swoje darmowe konto, które mam założone, bardzo wiele takich ofert, jakichś webinariów, jakichś spotkań, których ludzie mnie namawiają na to, żebym zainwestował w zakup apartamentu w atrakcyjnej turystycznie miejscowości. Prawda? Przekonują mnie na różne sposoby, czy chcą mnie przekonywać, że to jest świetny interes, bezskutecznie, bo mnie nie stać po prostu na zakup takiego apartamentu, od razu mówię. Natomiast chodzi mi o to, że tego typu zachęt, tego typu promocji inwestowania na rynku nieruchomości jest bardzo dużo. Giełda zostaje w tyle, jawi się, nie wiem, czy to jest paradoks, czy to nie jest paradoks, ale w polskich warunkach jawi się jak taki anachroniczny sposób inwestowania. Właśnie, bo bardziej nowoczesne są na przykład piramidy. No ja przejrzałem ilość piramid finansowych w Polsce, nawet w takich miejscowościach jak Ełk, to taka piramida jak w Ełku kilka lat temu wykręciła straty dla obywateli na poziomie ponad 100 milionów złotych, także to piramidy kwitną. No to Abergold to chyba właśnie często w mniejszych miastach bardzo duże zyskał brak zaufania. Normalnie takiej giełdy, która jest w innych państwach, która nie jest przeregulowana. Dlaczego wycofują się polskie firmy? Bo poziom sprawozdawczości, która jest tak absurdalny, że trzeba ujawniać przed konkurencją wszystkie swoje plany strategiczne i konkurencja czerpie, tak jak z wieloma prezesami, którzy się wycofali z giełdy, rozmawiałem. To był właśnie główny powód, że musimy się, że tak powiem, otworzyć i ujawnić praktycznie wszystko, stąd tracimy swoje przewagi konkurencyjne, a w innych giełdach tego nie ma. Stąd to przeregulowanie powoduje, że ta giełda jest w takim właśnie pozycji prawie leżącej. Nie powiedzieliśmy nic o Żabce samej jako... A no właśnie. Takiej jako takiej. Bohater wczorajszego dnia, który zarobił na swoich papierach 21 groszy w ciągu całej sesji. Być może to jest właśnie w krótkim okresie poziom stopy zwrotu, który jest realny. Znaczy oczekiwanie, że w krótkim okresie da się na giełdzie wykręcić jakieś 60-procentowe stopy zwrotu. No, mieliśmy taki sklep na przykład jak Dino, który był parę lat temu takim hitem na giełdzie. No właśnie. Ale to były inne czasy chyba. Więc jakby zanim się o Żabce powiemy słów parę, to ja myślę, że dwa razy giełda w Polsce dostała cios taki, po którym się być może już nie podniesie. Pierwszy raz to jest początek lat 90., ten okres romantyczny. Ludzie się zachłysnęli giełdą. Przypominam emisję na rynku pierwotnym akcji Banku Śląskiego. To pan 13-krotna. No tak, ale po numerze, kiedy to pracownicy mogli sprzedawać, obywateli właśnie, nie mogli sprzedać zakupionych akcji, okazało się, że giełda nie jest transparentna i uczciwa. I to był pierwszy cios, który giełda dostała, czy rynek papierów wartościowych dostał. I drugim ciosem było to, co się stało po 2008 roku, bo wtedy, przed 2008 rokiem, Polacy wrócili, tylko może już nie bezpośrednio sami kupując akcje, tylko na zasadzie inwestujcie w fundusze inwestycyjne, to właściwie się nie może nie udać. I wielu ludzi ma doświadczenie polegające na tym, że po 2008 roku ich inwestycje straciły niekiedy po 90% wartości. Oczywiście ta wartość się odbudowała, tylko że wtedy sytuacja była taka, że mieliśmy jednocześnie wzrost na przykład rat kredytów hipotecznych, a jednocześnie trzeba się było ratować, trzeba było skądś zdobyć środki, trzeba było sprzedawać z gigantyczną stratą aktywa, żeby w ogóle zachować płynność. I to był ten drugi cios. Bo oczywiście wszystko, te wszystkie aktywa odrobiły z nawiązką te straty, które miały miejsce w 2008 roku. Nie wszystkie trzeba przypomnieć. Właśnie 20 lat temu, że część banków w Polsce sprzedawała toksyczne aktywa, tak zwane fundusze azjatyckie, gdzie właśnie najbiedniejsi ludzie uwierzyli, że dzięki tym nadzwyczajnym zyskom z tych funduszy, no przecież to legalnie działające banki w Polsce oferują, a później banki powiedziały, że nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. I naprawdę znam sytuację właśnie takich zwykłych, ciężko pracujących ciułaczy, którzy potracili majątki swojego życia. I być może niezrozumienie giełdy i to niskie zainteresowanie giełdą wynika z faktu, że każdy oczekuje, że giełda to jest wehikuł osiągania jakichś nieprawdopodobnych wręcz zysków w krótkim okresie. Tymczasem inwestowanie na rynku kapitałowym ma z zasady charakter długoterminowy, co każe się zastanowić, dlaczego Żabka akurat, której model biznesowy jest bardzo specyficzny, no bo on polega na silnej asymetrii relacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami i nie ma się tu co oszukiwać. Przesunięte są korzyści na rzecz franczyzodawcy, czyli tej centrali. Ja spotkałem się z takim hasłem drogo i blisko. To takie hasło i to... Tak, tylko... No jak blisko, to musi być drogo. No i żabka na żabce, czyli teraz tak, no jestem właśnie właścicielem jednej żabki i nagle otwiera się druga 300 metrów ode mnie, potem kolejna i tylko patrzę, jak spadają mi zyski. No właśnie. Taki kanibalistyczny. A po drugie pytanie, jak będzie wyglądał rynek handlu detalicznego w Polsce w perspektywie, no właśnie, długookresowej. Na ile ten rynek zostanie przejęty przez takie firmy, które zajmują się dostarczaniem produktów, tak już nie wymieniając nazw, to pewnie każdy wie, bo jeżdżą tacy ludzie na skuterach i dowożą zakupy. Więc trudno przewidzieć, czy model działania żabki jest trwały, jest możliwy do obrony w długim okresie. Natomiast w krótkim okresie z kolei to żabka powinna generować dobre pieniądze, bo jak mówię, tam asymetria jest silna między franczyzodawcą a franczyzobiorcami. No właśnie, muszę powiedzieć, że zerkałem w czasie naszej dyskusji też na maile od państwa i pan Piotr, ale to już inny pan Piotr, pisze o jednomandatowych okręgach wyborczych, które funkcjonują w wielu krajach i może ten model jest do zmiany w Polsce. Jak patrzę na poziom zainteresowania państwa naszym pierwszym tematem, a zwłaszcza takim aspektem politycznym, to stwierdzam, że trzeba po prostu przemianować nasz program. Niech to będzie rozmowy polityczne okiem ekonomistów. Nie, to wtedy będziemy mówili o ekonomii politycznej, a nie o taki przedmiot na szczęście już na studiach ekonomicznych nie dlaczego istnieje. Dlaczego na szczęście? To nie chcę tutaj otwierać wątku, ale może właśnie na nieszczęście. Może na nieszczęście? Problem polega na tym, bo to, co pan redaktor powiedział, to jest zakorzenione w takim doświadczeniu moich starszych kolegów, którzy byli katowani na studiach ekonomią polityczną socjalizmu. To miałem na myśli. A natomiast ekonomia polityczna jako taka to jest niezwykle istotny przedmiot. A ja chciałem powiedzieć, że zerknąłem jeszcze na notowania żabki, która po godzinie 9 razem z innymi papierami zaczęła notowania na naszym parkiecie, no i nawet spadła pod kreskę, także zielona żabka dzisiaj na czerwono, ale już teraz walczy o przetrwanie 200 nad kreską, czyli właściwie na poziomie wczorajszego startu. To na koniec jeszcze pytanie kontrolne. Czy panowie mieli 500 zł w postaci takiej jednego banknotu już w kieszeni? Wyłącznie. Bo przy takiej inflacji to już inaczej nie da. Patrząc na pana, panie Andrzeju, na ten outlook, no to wcale się nie dziwię. A jak z panem Piotrem? Ja szczerze mówiąc nie miałem jeszcze w rękach 500. Nie zdarzyło mi się. No nie, ale ja to też im większe nominały, tym świadczy to oczywiście o inflacji, którą doświadczałem przy hiperinflacji w latach 80. i 90., kiedy faktycznie nosiło się tak zwane harmonie. Ale na koniec programu warto pogratulować nagrody, którą pani redaktor Sylwia Zadrożna odebrała wczoraj w Sopocie, prawda? A Sopot to wiadomo stolica polskiej piosenki. I nie tylko, jak słyszymy. Ale też i gospodarki. Słyszymy nie tylko. Tak. Gratulujemy redaktor Sylwii Zadrożnej oczywiście tej nagrody, ale chciałem powiedzieć, że 1000 zł będzie już taki nominał za 2-3 lata. No i pytanie, czy warto go wprowadzać teraz, kiedy właściwie już płacimy coraz częściej kartą. Za mojego życia doczekam prawdopodobnie tych banknotów, które wtedy były 200-tysięcznych, bo takie też były. Znaczy, no oczywiście tak, to wprowadzanie wyższych nominałów wskazuje na to, że mamy do czynienia z inflacją. Natomiast no, pytanie właściwie, po co jest banknot 1000 zł, jeżeli niezależnie od tego, co się stanie z gotówką w średnim okresie. I to każdy z nas ma swoje zdanie, pewnie większość z nas uważa, że całkowita rezygnacja z gotówki niesie ze sobą zbyt duże zagrożenie, jeśli chodzi o prywatność ludzi, podmiotów gospodarczych. Natomiast rozliczenia takie poważne między podmiotami instytucjonalnymi i tak się odbywają już wyłącznie bezgotówkowo. No to po co jest ten banknot 1000 zł? No właśnie, bo jeżeli nie dla firm, to dla kogo? A może na pamiątkę, może żeby sobie oprawić, Jadwiga Andygaweńska będzie na tym banknocie, więc pierwsza kobieta na naszej banknocie. A nie, to wycofujemy wszystkie zastrzeżenia. Przepraszam bardzo, rząd Indii wycofał kiedyś największy nominał, który służył do korupcji i wybuchły bunty, ale się okazało, że można było je, tylko kościoły mogły go wymieniać legalnie, stąd kościoły przyjęły rolę transakcyjną, także bardzo ciekawy kazus. Powiedział Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smyfa, a był z nami również dr Piotr Maszczyk. Dziękuję. Ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniam Dziękuję. Się państwu, Olga Szućko, Monika Suszek, Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. At me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Autopromocja. Takie oto mamy pytanie. Jak się starzeć bez godności? One to wiedzą, ale czy powiedzą? Inteligentne, przenikliwe i błyskotliwe. Reporterki i podcasterki. Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska. Cześć Magda, my się już starzejemy, zróbmy razem podcast. No więc ta opowieść nie jest taka całkiem wesoła. Jak czegoś nie rozumiesz albo się czegoś boisz, to się z tego śmiejesz. Zapraszamy na retransmisję spotkania, które odbyło się w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska, Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności 2. Do usłyszenia dziś po 22. Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.